Muszę się odchudzać. Pewnie, że nie. To ja też będę brać Hepaslimin. Chcesz mieć słodkie życie bez diety? Chcę mieć zdrową wątrobę. Suplement diety Hepaslimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 20 czerwca, minęła siódma. Serwis Trójki, Karolina Kozińska i Filip Jarek. Będziemy przeciwdziałać centralizacji decyzji w Unii Europejskiej, zapowiedział premier. Co dalej ze śledztwem w sprawie afery korupcyjnej w Brukseli? Sędzia prowadzący sprawę zrezygnował. Tunel pod Świną ma być otwarty jeszcze w czerwcu. Polska sprzeciwia się dążeniom Unii Europejskiej do centralizacji procesów decyzyjnych wewnątrz wspólnoty, powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas Narady Ambasadorów w Warszawie. Szef rządu zaapelował do dyplomatów pełniących misje w państwach członkowskich Unii o szerzenie idei decentralizacji. Próba doprowadzenia do daleko posuniętej centralizacji decyzji bez liczenia się z wolą poszczególnych państw członkowskich. My temu z całą mocą chcemy przeciwdziałać i w szczególności wszystkich ambasadorów działających na forum europejskim. Proszę tutaj o szczególną aktywność, uświadamianie tym, którzy dzisiaj są słabsi i nie chcą się narażać. Premier przekonywał, że mniejsze państwa członkowskie Unii Europejskiej powinny, przykładem Polski, korzystać z prawa weta bez względu na konsekwencje. Zwracając się do ambasadorów, prezydent Andrzej Duda powiedział, że jednym z gwarantów bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO jest wydatkowanie minimum 2% PKB na obronność. Do państwa zadań należy, aby konsekwentnie przypominać naszym partnerom z NATO o tym, że aby skutecznie odstraszyć potencjalnego agresora, potrzebny jest nie tylko wysiłek sojuszu, ale również i własny. Musimy więc zachęcać innych sojuszników do popierania i realizowania ambitnych celów wydatków na obronność, gdzie 2% PKB nie będzie traktowane jako maksimum, ale niezbędne minimum. Prezydent wskazał, że polityka otwartych drzwi i zacieśnianie relacji wewnątrz sojuszu toruje drogę dla przyszłej akcesji Ukrainy do NATO. Na froncie w ciągu ostatniej doby ukraińska armia odzyskuje teren lub broni swoich pozycji, poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Nie straciliśmy żadnych pozycji, jedynie wyzwalamy. Wrogowie mają tylko straty. Wywieramy nacisk, który pozwala utorować drogę naszej fladze. Niebiesko-żółte barwy zawisną w końcu na całym południu i wschodzie kraju. Wróg nie ma takich umocnień czy rezerw, które powstrzymają Ukrainę. Jesteśmy na własnej ziemi, a to daje nam największą siłę. W nocy rosyjskie wojska zaatakowały m.in. Kijów, Lwów i Zaporoże. Telewizja Polska pokazała drugi odcinek serialu dokumentalnego Reset. Po raz pierwszy opinii publicznej zaprezentowano dokumenty z pierwszej wizyty Donalda Tuska w Moskwie w 2008 roku. Współautor filmu, historyk Sławomir Cęckiewicz, zwraca uwagę na niekompletną treść notatek ze spotkania Donalda Tuska z Władimirem Putinem. Poruszono nim m.in. temat tarczy antyrakietowej. Ta wizyta też sama w sobie jest arcyciekawa, bo szef Departamentu Wschodniego nie został zabrany w ogóle do Moskwy. I notatki, którymi dysponuje MSZ do dzisiaj, różnego typu, to są w gruncie rzeczy notatki przygotowywane przez tego człowieka, pułkownika Żońce. Ta wizyta, czy to spotkanie na Kremlu, miało jakiś niesamowity w ogóle przebieg. Proszę sobie wyobrazić, że Putin miał rysować jakby na mapie zasięgi radaru czeskiego, polskiego. To w literaturze też jest opisywane. I tego wszystkiego w ogóle w tych notatkach MSZ. Tam jest mowa tylko o Prace nad programem Reset trwały ponad rok. Przeanalizowano 10 tysięcy dokumentów z publicznych archiwów z Polski i z zagranicy. Belgijski sędzia śledczy, który zainicjował śledztwo w sprawie afery korupcyjnej w Parlamencie Europejskim, wycofuje się ze sprawy. O kulisach rezygnacji z Brukseli Beata Pumecka. Według prokuratury niedawno wyszły na jaw nowe elementy i pojawiły się pewne wątpliwości co do obiektywnego przebiegu śledztwa. Sędzia ogłosił rezygnację, by jak napisano w oświadczeniu, umożliwić kontynuowanie dochodzenia w spokojny sposób. Prokuratura napisała też, że nie ma dowodów, które mogłyby podać w wątpliwość uczciwość sędziego i dotychczas wykonaną pracę. Nie poinformowano, o co dokładnie chodzi. Belgijskie media spekulują, że pewne kontakty sędziego śledczego mogły budzić wątpliwości co do bezstronności i że mógł pojawić się konflikt interesów. Teraz dochodzenie w sprawie kupowania wpływów przez Katar i Maroko w Parlamencie Europejskim ma przejąć inna osoba, zaznajomiona już ze sprawą. Belgijska prokuratura zapewnia, że nie doprowadzi to do opóźnień w dochodzeniu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Świnoujście za chwilę będzie miało długo oczekiwany tunel łączący Wyspy Wolin i Uznam, jeden z najnowocześniejszych na świecie. Właśnie zakończono testy i odbiory techniczne, a to oznacza, że kierowcy pojadą tunelem pod Świną jeszcze w czerwcu. O szczegółach Joanna Maraszek. Inwestycje pod względem bezpieczeństwa sprawdzało wiele służb, jednak testy pożarowe były najważniejsze i najbardziej czaso- i pracochłonne. Dziś starszy kapitan Marek Wieczorek podpisał stanowisko w sprawie ochrony przeciwpożarowej w sprawie zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym, nie wnosząc uwag w sprawie pozwolenia na użytkowanie tunelu. W dalszej kolejności dokument trafi do wojewódzkiego nadzoru budowlanego i na biurko wojewody. To oznacza, że tunel pod Świną może być otwarty nie później niż w ciągu 2 tygodni. Nieoficjalnie mówi się, że będzie to piątek. 23 czerwca. Joanna Maraszek, Radio Szczecin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia pogodnie, przelotne opady możliwe są na wschodzie oraz na krańcach zachodnich. Tutaj także mogą wystąpić burze. Temperatura od 25 stopni na Suwalszczyźnie, około 28-30 w centrum, do 31 na zachodzie. Wiatr przeważnie słaby, zmienny tylko nad morzem umiarkowany, północno-wschodni. Trójka. Program trzeci. 6 minut po godzinie 7:00, to 2 godzina pory na Trójkę we wtorek, 20 dzień czerwca. Po tej stronie Piotr Firan i Karol Gnat. Witamy się z Państwem. 2273 to numer telefonu do nas. Szanowni Państwo, poszukujemy dzisiaj bliźniaków genetycznych, fizycznych i tych, którzy mają podobne cechy emocjonalne do nas. Mamy w tej sprawie telefon. Nie mam brata bliźniaka, ale proszę sobie wyobrazić takową sytuację. W 2000 roku, dokładnie w marcu, spotkałem na egzaminie gościa, który posiadał 2 takie same imiona, takie samo nazwisko i urodził się 5 stycznia 1960 roku. Do dzisiaj utrzymujemy ze sobą kontakt. Okazało się, że jest wędkarzem. Idealne, te same imiona i to samo nazwisko. Czyli wędka tutaj zadecydowała. Moczenie kija. Może tego dnia się wędkarze urodzili w ogóle. Jaka cecha ujmuje Państwa w przyjaciołach albo na przykład w partnerze? 2273. Can you feel it? Now it's coming back. We can steal it. If we bridge this gap, I can see you. Through the curtains of the waterfall. When I lost it, yeah, you held my hand, but I tossed it, didn't understand. You were waiting as I dove into the waterfall. So say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo. So say Geronimo. My tu o poranku, proszę pana, mówimy o podobieństwach, o osobach, które wyglądają tak samo jak my o osobowtórach, a zapomnieliśmy, panie redaktorze, powiedzieć o bliźniakach. Dobrze, że nam tutaj przed chwilą słuchacz przypomniał, że bliźniak to przecież najlepsza kopia nas samych. Mm-hmm. No tak, to też jak narcyzm przyszedł mi do głowy, ale nie wiem dlaczego, zostawmy to na razie. Sztuczna inteligencja, która w ostatnich latach bardzo się rozwinęła, potrafi wygenerować w kilka chwil bardzo realistyczne nagrania czy zdjęcia, w tym na przykład doprecyzowanie wizerunku sobowtóra dyktatora, by wyglądał dokładnie tak, jak głowa państwa, za którą się podaje. I chyba nie musimy państwu mówić, o którego dyktatora chodzi. O tym, po co autorytarnym i totalitarnym przywódcom sobowtóry, proszę państwa, opowiada Przemysław Słowiński, współautor książki Sobowtóry. Władcy czy szefowie rozmaitych państw mają swoje sobowtóry na przykład dla bezpieczeństwa. Takich miał Saddam Hussein, takich mieli jego synowie. Takich ma podobno Władimir Władimirowicz, najgłośniejsza ostatnio postać z wiadomych powodów. Z analiz fotografii prezydenta Rosji z różnych wystąpień publicznych od lutego 2022 roku wynika, że kształt jego podbródka, nosa czy uszu nieznacznie się różni w zależności od okazji. Sobowtóry w okresie wojny dla totalitarnego agresora to żadna nowość, choć zdaniem doktora Igora Protasowickiego, specjalisty do spraw cyberbezpieczeństwa w WSB Merito w Warszawie, dzięki SI sobowtóry za niedługo nie będą konieczni, przynajmniej na nagraniach. Systemy komputerowe służące do odrabiania naszej tożsamości, czyli tworzenia tak zwanego deepfake'u, są coraz doskonalsze. Już dochodzimy do momentu, kiedy nie sposób będzie odróżnić oryginał od spreparowanego komputerowo odpowiednika. Niebawem, przynajmniej w środkach komunikacji elektronicznej, sobowtór będzie absolutnie zbędny. Sobowtóry też ginęły, zginął sobowtór i to wcale nie dyktatora podłego, ale sobowtór Churchilla, którym się kiedyś Churchill posługiwał. Kilka sobowtórów Saddama Husajna też zginęło w gwałtownych okolicznościach. Niebezpieczny zawód, jeżeli możemy w ogóle to nazwać oczywiście zawodem. Podejrzewam, że sztuczna inteligencja to będzie tylko jeden z elementów służących do wykrywania sobowtóra. Natomiast drugi element to cała technologia towarzysząca, czyli te urządzenia, które umożliwiają na przykład zarejestrowanie ruchu, obrazu, wyglądu, dźwięku. Nasze dane biometryczne identyfikują nas jednoznacznie. Czyli na przykład nasz sposób poruszania się, słownictwo, intonacje i wszystko to, co definiuje nasze zachowanie. Dla sztucznej inteligencji rozpoznanie sobowtóra nie będzie problemem, ale w tym przypadku innych ludzi łatwiej oszukać. Do dyktatora i sobowtóra raczej się nie dostanę, ale zawsze są bliźniaki jednojajowe. Justyna Grabasz, Natalia Grabasz. Jak byłyśmy dzieciakami, to wyglądałyśmy tak samo. Do tego stopnia byłyśmy podobne, że same nie rozróżniamy się czasami na zdjęciach z dzieciństwa, które oglądamy. Poza tym rodzice ubierali nas tak samo, w takie same ciuchy, więc generalnie było dużo trudniej niż teraz. Panie przedszkolanki podpisywały nam ręce pierwszymi literami naszych imion, żeby nas rozróżnić, tak. Bo nie dawały z tym rady. Zdarza się na przykład tak, że na ulicy ktoś macha mi z daleka gdzieś tam. Ja nie wiem, kto to jest. Okazuje się, że zna moją siostrę, a mnie nie zna. I później są pretensje, że nie przywitałam się z kimś, z kim Justyna zna się od x lat, tak, na przykład. Więc bardziej chyba problematyczne to są kwestie niż jakieś takie plusy generalnie. Pamiętajmy, że nawet w przypadku bliźniąt jednojajowych odróżnia nas cały proces wychowawczy. No i my nabieramy cech indywidualnych. Te właśnie najdrobniejsze różnice, które mogą być na przykład niewychwytywalne ludzkim okiem, dla sztucznej inteligencji będą widoczne jak na dłoni. Czy ja mogę powiedzieć, że załatwiłam sprawę w urzędzie za Natalię? Tak było. Ale tylko raz w życiu. To tak. W ogóle to nie są. No, tak, to nie jest chyba przestępstwo. Nie? Pragniemy w imieniu redaktora Grabarz i dobrego imienia redakcji Trójki poinformować, że nie doszło do żadnej podmiany siostry Grabarz w żadnej instytucji pożytku publicznego. Ostatnie zdanie wygłoszone przez siostry Grabarz to jedynie tak zwana magia radia. Ciekaw jestem, czy już państwo słyszeli, kiedykolwiek poprowadziła siostra Grabarz, że zadzwoniła Justynka i powiedziała: nie zdążę, nie wiem, jestem nad Bałtykiem. Przyjedź, może za mnie. Wzięła za mnie program. No są identyczne, proszę państwa. Kwadrans po godzinie 7. Jakie cechy decydują o tym, że ktoś nam się podoba, albo co nas ujmuje w partnerze, albo w drugim człowieku, proszę państwa, także? 2 2 7 3. Możemy być podobni do siebie, ale jak się, proszę państwa, wystroimy w niezłe ciuchy odjechane, to wtedy widać różnicę. Sharp Dress Man i ZZ Top. Kwadrans po 7. Już to gra o poranku. Dwie dwójki, siedem trójek i media społecznościowe trójki. Zachęcamy Państwa do tego, żeby wejść tam, sprawdzić, co się dzieje, o czym piszemy, a nasza redakcja interaktywna cały czas od wczesnych godzin porannych jest w stałym kontakcie z Państwem. Jaka cecha Państwa ujmuje w partnerze, w przyjaciołach także? Nasz numer się, proszę Państwa, rozdzwonił. No i słuchaczka w tej sprawie. Mam 36 lat i od ponad 20 lat mam przyjaciółkę najlepszą od serca i jak dla mnie najważniejszy jest brak potępiania. Obojętnie, czy zrobię coś fajnego, czy głupiego, moja przyjaciółka zawsze mnie wspiera, czasem powie coś konkretniejszego, coś ostrzejszego, ale nigdy nie usłyszałam, że robię niemądrze, niefajnie, że jestem głupia, cokolwiek, zawsze wspiera, nie potępia. Najważniejsze jak dla mnie. Piękna sprawa, to gratulujemy takiej postawy i koleżance, i pani, że dogadujecie się, jesteście w stałej relacji. No właśnie, można się pięknie różnić, my sobie też czasem poza anteną rozmawiamy z Piotrem o tym, że bywają takie momenty, w których można się naprawdę pięknie różnić, wchodzić w dyskusję, nie potępiać, i to jest wspaniałe. Karolu, co ty masz na myśli? Nasze piękne różnice? Tak. Znaczy rozmawiamy, proszę Państwa, często o tym, że dzisiaj brakuje porozumienia między ludźmi, i czasami naprawdę trudno jest znaleźć wspólny język. Zupełnie niepotrzebnie okopujemy się na swoich pozycjach i upieramy przy swoim, a wystarczy czasami być może trochę empatii. Zbyt szybko przejmują emocje kontrolę nad nami, może to z tego wynika. Chciałem tylko powiedzieć, że mnie ludzie umuje najbardziej to, kiedy nie udają nikogo innego, kim są. I ta naturalność to jest coś, co dla mnie zawsze jest kapitałem do budowania bardzo dobrych relacji, bo przynajmniej i świadomość tego, że analitycznie i symetrycznie prawdopodobieństwo oszukania czy zawiedzenia się jest bardzo małe. Mm. Autentyczność jest bardzo ważna przede wszystkim. Ja wracam do tego pytania, jaka cecha ujęła Państwa w partnerze. Warto sobie to przypomnieć być może. Dwie dwójki, siedem trójek. Nikt mnie nie uprzedzał, nie ostrzegał, jak będzie, i nikt nie podał przyczyny. Nikt nie powiedział słowa, lecz będzie wystawiono mnie pod drzwi. Tobie niczego nie doradzę, nie znajdę podpowiedzi. Mogę na drogę poklepać cię w ramię, popatrz do góry i leci. Tylko raz powiedz tak, zacznie się początek. Sam sobie dajesz znak, wybierasz drogi proste. Zdawało mi się, że miało być łatwiej, prościej i szybciej, zabawniej i ładniej. Miałam wiedzieć, którą wybrać stronę. Mówili, skoczysz i nie utoniesz. Będziesz wiedział, gdzie góra, gdzie dół. Poczujesz, jak równo dzielić na pół. Od razu zrozumiesz, że lepszy to niekoniecznie i nie zawsze ten silniejszy. I że uciekać przed czymś oznacza dać, złapać się pierwszy. A wszystko, co wiem do dzisiaj, że na początku i na końcu jest cisza. Tylko raz powiedz tak, zacznie się.

wjeżdżają już na węźle Kraków Południe, no i dalej jadą w tym mniejszym, większym spowolnieniu do węzła Kraków Mirowski. Jeśli chodzi o Katowice, no i Kraków też bardzo mocno już zakorkowany, jeśli chodzi o ulice. A jeśli chodzi o Śląsk, to tutaj korkuje nam się na Śląsku, zwłaszcza węzeł Brzęczkowice, on jest remontowany i kierowcy zatrzymują się w tej chwili jadąc S1 od strony Tychów. Korkuje nam się też S86, ta łączy Katowice z Sosnowcem. Największy ruch, duży ruch mamy na jezdni prowadzącej w stronę Katowic. Jeśli chodzi o centrum kraju, no to oczywiście S8 i obwodnica Warszawy, ale uwaga, bo nietypowo kierowcy muszą się spodziewać sporego spowolnienia nie tylko na jezdni do centrum miasta i dalej do Wrocławia, ale też do Białegostoku jadąc. Kierowcy zwalniają za węzłem w Bemowo i w dużym spowolnieniu jadą po zjazd na Stary Żoliborz. Także uwaga, jeśli myślicie, że sobie sprawnie przejedziecie właśnie z ósemką jezdnią do Białegostoku, to tutaj pojawił nam się spory korek. No i jeszcze północ Polski, obwodnica Trójmiasta. Ta już można powiedzieć tradycyjnie korkuje nam się przy dojeździe do remontowanego węzła Gdańsk Południe, a ten korek zaczyna się 4 km przed tym węzłem, nawet 4,5, a więc już za węzłem Gdańsk Karczemki na jezdni w stronę Łodzi. Radio Nawigator Trójki. Monika Gniewaszewska powróci do nas jeszcze za godzinę, a teraz serwis Trójki. Przed mikrofonem Filip Jarek. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział w TVP Info, że rząd zorganizuje referendum w sprawie paktu migracyjnego. Jak powiedział, polityka Unii Europejskiej jest błędna i Polska nie zgadza się z nią, a suwerenne państwa powinny same decydować o tym, dla kogo otwierają swoje granice. My chcemy, żeby Polska była bezpieczna, chcemy zdecydowanie, aby to bezpieczeństwo polskie było w naszych rękach, a nie żeby mogło być naruszone przez jakieś szalone pomysły eurokratów, podkreślił szef rządu. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden ocenił, że relacje USA z Chinami są na właściwym torze. Zapytano to przez reporterów. Amerykański prezydent przyznał, że w relacjach poczyniono postęp. Joe Biden zasugerował, że pozytywny wpływ na relacje pomiędzy krajami ma wizyta sekretarza stanu Antony'ego Blinkena w Pekinie. Stwierdził, że wykonał on kawał dobrej roboty. Joe Biden zaznaczył jednak, że nie sądzi, by ta wizyta przyniosła znaczący przełom w relacjach między mocarstwami. Spektakl Judasz Iskariotów w reżyserii Igora Gorzkowskiego, słuchowisko postmortem, historia Zofii Dwornik, Mikołaja Szczęsnego i słuchowisko dla dzieci Inwazja robotów Andrzeja Bajguza zdobyły Grand Prix 22. Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej Dwa Teatry. Gala finałowa festiwalu odbyła się wieczorem w Zamojskim Domu Kultury w Zamościu. A więcej informacji w Trójce o godzinie 8. Ekonomia w Trójce. I Marcin Jagiełowicz w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry, zaczynamy od wypłaty. 6346 zł brutto, tyle średnio każdy z nas widzi co miesiąc na swoim koncie. Takie dane podał Główny Urząd Statystyczny. To rok do roku o 11,7% nominalnie więcej. Nominalnie, bo gdyby uwzględnić inflację, to spadliśmy w 2022 roku pod kreskę. Najwięcej zarabiali górnicy, którzy wyprzedzili nawet informatyków, a na trzecim miejscu uplasowali się finansiści i pracownicy branży ubezpieczeniowej. Tu średnio stawki zaczynają się od 10 tysięcy złotych. Przenosimy się na wybrzeże. Dziś upalny dzień, więc zazdrościmy morskiej bryzy panelistom i wszystkim gościom 6. Forum Wizja Rozwoju. Dziś w Gdyni drugi i ostatni dzień tego wydarzenia. Wczoraj na jednym z paneli minister finansów Magdalena Rzeczkowska mówiła, że szansą na szybszy rozwój Polski są inwestycje w nowe technologie, a do tego potrzeba zagranicznych inwestycji. Polska jest tym krajem, który najbardziej może skorzystać na trendach, które obecnie obserwujemy, czyli tak zwanym nearshoringu, to jest skracanie łańcuchów dostaw, friendshoringu, czyli szukanie bezpiecznych łańcuchów dostaw. Ten napływ widzieliśmy choćby w piątek, gdy już oficjalnie ogłoszono, że w Miękini między Środą Śląską a Wrocławiem w ciągu 4 lat powstanie ogromna fabryka Intela, jednego z największych producentów chipów. W ostatnim czasie to zainteresowanie znacznie wzrosło i myślę, że jeszcze nigdy nie mieliśmy tak dobrej koniunktury w umysłach i strategiach korporacji amerykańskich jako kraj, jako gospodarka, jako lokalizacja biznesu. Tak mówiła na naszej antenie profesor Eliza Przeździecka ze Szkoły Głównej Handlowej, główna ekonomistka Amerykańskiej Izby Handlowej. Dolary prosto ze słonecznej Kalifornii nie będą ogrzewały tylko naszych kieszeni. Jak podaje agencja DPA, Intel chce za 4 lata produkować półprzewodniki także w Magdeburgu. Niemiecki rząd ma dosypać do tego interesu niemal 10 miliardów euro. Tymczasem unijna waluta o poranku kosztuje 4,45, frank jest po 4,55, dolar kosztuje 4,08 zł, brytyjski funt 5,21, kartofel młody tutaj między 6 zł a 10 za kilo. No ale w zależności, czy ziemniak jest myty, czy też nie, to zmienia jego cenę. I kaliber. Jeszcze nie doczytałem na temat kalibrów ziemniaków. Może panowie coś wiedzą. Wiem, że redaktor Piotr, jeżeli jest, chodzi o warzywa, jest sprawny. Raczej się zajada. Jest chyba ziemniak młody w typie B, czyli wszechstronnie użytkowy, oraz AB, sałatkowy do wszechstronnego użytku. Liczyłem na pana. I warto, kiedy, proszę państwa, jesteśmy już na polu i mamy możliwość zebrania, to oczywiście wybieramy te odmiany o kształcie kulistym. No wiedziałem, koperek, że jeszcze pan można czy nie? Koperek. Koperek, proszę pana, koperka nie sprawdziłem. To sobie zostawimy na deser, na środę. Jeszcze zsiadłem mleko. 400 gram, około 5 zł. A mówimy o tym dlatego, że no to jest podobno teraz hit barów mlecznych w naszym mieście i nie tylko w naszym, ale... O, nie tylko barów mlecznych, proszę pana. Słuchy chodzą, że w bardzo prestiżowych restauracjach można zjeść ziemniaka z jakimś tam ziołem za takie ceny, wie pan? Za 150 zł. Ja bym się zawstydził. Ziemniak z siadłym mlekiem, to jest... Jemy sezonowo i regionalnie. Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowid zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. A wtorek będzie pogodny, jedynie na wschodzie przelotnie popada deszcz, na zachodzie także zagrzmi. Tutaj możliwe burze z gradem, na termometrach dzisiaj od 25 stopni na wschodzie i w Dolinach Karpackich do 31 na zachodzie. Nad morzem od 20 do 25, wiatr przeważnie słaby, zmienny, tylko nad morzem umiarkowany, północno-wschodni. Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowid zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Trójka. Program trzeci. Bryza by się przydała, ale proszę państwa, była słuchaczka, która mówiła o tym, że jej przyjaciółka akceptuje ją taką, jaką ona jest, ale mamy też nieco odmienne zdanie. Jednak jak przyjaciel jest czy coś, naprowadzić trochę czasami, nie? A nie tylko przytakiwać i żebym był w dobrym komforcie psychicznym. Nieraz zimny prysznic od przyjaciela jest potrzebny, bo to są przyjaciele, nie? No super, bardzo dziękujemy za ten telefon. Redaktor Jagiełowicz, jak tutaj przychodzi, to też czasem tak w kontrę pójdzie. Zimny prysznic, no panowie, to się po prostu przydaje. Ale muszę powiedzieć, redaktorze Piotrze, podziwiam coraz bardziej pana encyklopedyczną wiedzę na temat owoców i warzyw sezonowych. Staram się to wszystko, żeby miało ręce i nogi. Uczę się. Ale proszę państwa, tak w kontekście tych przyjaciół i krytyki... Wydawca w końcu przyszedł, nareszcie. Tak, o, no. dzień dobry. To mecz przed nami, a już nic nie powiem. take a look at me now. So take a look at me now. So take a look at me now. So take a look at me now. So take a look at me now. So take a look at me now. So take a look at me now. Przed polskimi piłkarzami kolejna odsłona walki w eliminacjach Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni na wyjeździe zagrają z Mołdawią. W piątek podopieczni selekcjonera Fernando Santosa pokonali na PGE Narodowym reprezentację Niemiec 1-0. To był mecz towarzyski. Proszę Państwa, to zwycięstwo nie będzie bez znaczenia. O szczegółach Mateusz Warianka. Polacy do meczu z Mołdawią przystąpią podbudowani piątkowym zwycięstwem z reprezentacją Niemiec. I choć był to tylko mecz towarzyski, to zdaniem skrzydłowego Jakuba Kamińskiego pokonanie tak utytułowanego rywala może ponieść naszą kadrę w dalszej części eliminacji. Niech to będzie taki fajny prognostyk na tą kolejną część eliminacji. Z takim rywalem nie jest łatwo wygrywać. My to zrobiliśmy dopiero po raz drugi w historii, także no to pokazuje, że tym rywalem jest nam ciężko. Także fajnie, że jest to zwycięstwo i niech to zwycięstwo zbuduje tą drużynę na całą eliminację. Skrzydłowy Wolfsburga oczywiście liczy na zwycięstwo, ale zaznacza, że Mołdawia za darmo punktów nie odda. Myślę, że to będzie zupełnie inny mecz. Będziemy mieli na pewno zdecydowanie więcej piłkę, myślę. Będziemy utrzymać się przy ataku pozycyjnym, dlatego ta cierpliwość będzie ważna, na którą trener Santos też zwracał uwagę na połowie przeciwnika, żeby wykreować tę sytuację. No i oczywiście najważniejsze będzie, żeby zdobyć 3 punkty, także liczę na to, że dobrze wykonamy swoje zadanie i dopiszemy 3 punkty. Przypomnę, że Mołdawia sprawiła już niespodziankę w tych eliminacjach, remisując 0-0 z reprezentacją Czech. Trudnego meczu w Kiszyniowie spodziewa się też nasz bramkarz Wojciech Szczęsny, tym bardziej, że Polacy już kiedyś stracili punkty z tym rywalem. Nie spodziewamy się łatwego meczu. Ja byłem tutaj 10 lat temu, też byliśmy faworytami i mecz zremisowaliśmy i zagraliśmy bez nadziei na spotkanie, także żeby mecze wygrywać trzeba grać na najwyższym poziomie, nawet z przeciwnikami, którzy wydają się potencjalnie być troszkę słabsi, ale my mamy mnóstwo szacunku do przeciwnika. Wiemy, że już w tych eliminacjach zabrali punkty Czechom. Musimy zagrać naprawdę mecz na dobrym poziomie, żeby wywieźć tam 3 punkty. Nasz pomocnik Krystian Bielik dodaje, że jeśli Polacy zagrają tak, jak potrafią najlepiej, to problemu ze zwycięstwem być nie powinno. Jakość jest po naszej stronie, zapowiada 25-latek. To nie jest łatwy teren. Nie jedziemy tam z nastawieniem, że to będzie łatwizna i spacer i wrócimy z 3 punktami. Od tak, to trzeba tam pojechać, zagrać. I jeżeli dodamy nasze umiejętności, które mamy i będziemy więcej tego pokazywać podczas meczu z Mołdawią, bo uważam, że tak powinno być, to jednak my powinniśmy prowadzić grę. Jeżeli poprzemy to naszymi cechami, te cele ewolucjonalne, ta walka, to zaangażowanie, walka o każdą piłkę, to myślę, że spokojnie z tymi 3 punktami wrócimy. Polacy nie mogą już sobie pozwolić na wpadkę. Przypomnę, że na inaugurację przegrali 1-3 z Czechami, w drugiej kolejce eliminacji pokonali 1-0 Albanię i w tabeli zajmują 2. miejsce. Poza wspomnianymi rywalami podopieczni Fernando Santosa zagrają jeszcze z Wyspami Owczymi. Na przyszłoroczne Euro w Niemczech awansują 2 najlepsze drużyny. Pierwszy gwizdek w Kiszyniowie dziś o 20:45. Trzymamy mocno kciuki, a jak powiedział bramkarz naszej reprezentacji, pan Wojciech Szczęsny, w naszym DNA jest cierpienie, więc możemy się spodziewać, proszę Państwa, zaciętego meczu dzisiaj w Kiszyniowie. Niemniej jednak no liczymy na to, że 3 punkty będą nasze. Czyli według łacińskiej maksymy, przez trudy do gwiazd. Kwadrans do 8.